Με 7 ή 8 κόμματα η νέα Βουλή, χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση, υψηλά ποσοστά διευκρίνησης ψήφου και βελτίωση της εικόνας του ΠΑΣΟΚ, καταγράφουν 3 δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται σήμερα. Επίθεση μέσω του φλάσ των Πάνο Καμένο εξαπέλυσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γεράσιμος Γιακουμάτος. Κατηγόρησε τον Πάνο Καμένο για συμμετοχή στο χρηματιστήριο και πως ο ίδιος, όπως είπε, έχασε χρήματα εξαιτίας του. Δεν προήλθε από παρθενογένειος ο κύριος Καμένος, σχολίασε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, ενώ χαρακτήρισε τους ανεξάρτητους Έλληνες κομματίδιο. Προκαλεί ο τρόπος που εκφράστηκε για τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, υπάρχει πανικό στο επιτελείο της Συγκρού, δείχνει ότι μας φοβούνται, απάντησε μέσω του φλάσ ο Γιάννης Μανώλης. Παράταση ως τις 4 Απριλίου έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στους κατόχους ομολόγων ξένου δικαίου που θέλουν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο PSI καθώς και στα δάνεια των 10 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στον διεθνή χώρο, σχεδόν οι μισοί Γάλλοι πιστεύουν ότι έχει αυξηθεί η τρομοκρατική απειλή στη Γαλλία σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Ινστιτούτου IFOP. Μάλιστα, ένα στους 10 θεωρεί ότι η απειλή για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα είναι πολύ αυξημένη. Και λίγα λόγια για τον καιρό, έθριος και ζεστός σήμερα καιρός με τοπικές βροχές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, 23 βαθμοί στην Αττική και την Πάτρα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μίμης Ανδρουλάκης. Αληθινές ειδήσεις με την υπογραφή του Flash 96, το δικό σου ραδιόφωνο. Σήμερα θα είναι Χειμωνάς μαζί μας, συγγραφέας, αρθρογράφος, μουσικός. Σε υποδέχθηκα με ένα δικό μας ανατολικό, με πόνο κριτικό. Ωραία, ταιριάζει. Δηλαδή εσύ είσαι παιδί Ντουράν Ντουράν. Ακριβώς αυτό που ακούω σπίτι μου. Σου βάλαγε εγώ έτσι ένα κριτικό, μια και η ρίζα σας είναι θεσσαλονικιώτικη, δεν είναι. Και η κριτικιά. Και η κριτικιά από τη μάνα σου. Ναι, μάνα σου. Έξω από, τα, από το Ρέθυμνο. Πες τη μάνα σου ποια είναι. Η Λούλα Αναγνωστάκη. Η αγαπημένη μου η Λούλα Αναγνωστάκη. Εμβληματικές προσωπικότητες. Και ο πατέρας, ο Γιώργος, ο Χειμωνάς, ο αγαπημένος μου. Συγγραφέας, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής. Μεγάλη μορφή. Και πάντα να πω την αλήθεια, Θανάση, είχα μια αγωνία για σένα. Δικαιώθηκε η αγωνία αυτή. Δικαιώθηκε αυτή η αγωνία. Εσύ σώθηκες. Δηλαδή, έχεις μια δημιουργική αλαφράδα που ξεπέρασε αυτό το βάρος δύο μεγάλων ογκόλυθων από πάνω σου, της μάνας σου ή του πατέρα σου. Το ξεπέρασε δημιουργικά. Την ίδια γωνία είχα και για τον Γιώργο τον Παπανδρέου, εγώ εντελώς από άλλο. Για αυτός δύο βάρη τεράστια. Πατέρα, παππού. Γι' αυτό δικαιώθηκε η αγωνία σου ή... Δυστυχώς ήξερα ότι ήταν ο Γιώργος προγραμματισμένος από τη μοίρα, ας πούμε, να σκάσει στα χέρια του μια υδρογονοβόμβα δεκαετιών. Στην τρίτη γενιά ποιες γράψεις. Ναι, ο Εσχύλος λέει, γιατί λογαριάζω στην τρίτη γενιά, το παλιό εκείνο κρίμα βαστάει. Άρα τα παιδιά σου εσένα θα πρέπει στην τρίτη γενιά. Θα δούμε. Το έχει μονάδων. Τρεις γενιές λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο. Ναι. Ανάμεσα σε τρεις γενιές θα γίνει η συζήτηση. Πώς αποφάσισες να είναι σήμερα εδώ, Θανάσης? Θανάσης. Ο Θανάσης, τα κείμενά του στα νέα, πέρα από τα βιβλία του, τα οποία είναι καταπληκτικά. Θα δώσουμε και δώρο το βιβλίο του σήμερα. Είχα παρουσιάσει το πρώτο του βιβλίο, ναι, στο Φλάς, δεν το ξέρει. Το Ραμόν. Ναι, το Ραμόν. Μ' άρεσε αυτά που γράφει στα νέα. Και γράφει πιο νεανικά από ό,τι είναι. Δηλαδή, τώρα προσέγγισε τα 40, έτσι δεν είναι. Τα έχω περάσει. Λίγο, ελαφρά τα 40, τα άγγιξε τα 40. Εγώ, δηλαδή, για να λέμε την αλήθεια, ανήκω τώρα, Θανάση, στη λεγόμενη παγκοσμίω γενιά του baby boom. Έτσι δεν είναι. Εγώ είμαι η γενιά του πολυτεχνείου που λένε. Τη μεταπολίτευση. Μεταπολίτευση. Εσεί, α πούμε, που λένε Generation X, α πούμε. Δηλαδή γεννηθέντε μετά το 65. Να. Η δικιά μου γενιά που μπορεί να πει κανείς ότι ξεκινά όσοι είναι παγκοσμίως από το 46 έως το 60, λέγονται γενιά του baby boom, δηλαδή μεταπολεμική γενιά. Όσοι γεννήθηκαν από το 46 έως το 60. Εγώ είμαι στα αρχές του 50, ανήκω σε αυτή τη γενιά, ενώ εσύ μετά. Ναι, η συζήτηση με τις γενιές πάντα είναι λίγο προβληματική, έτσι δεν είναι? Ναι, και μου συμβαίνει και συχνά, γιατί μιλάμε, με ρωτάνε συχνά για συγγραφικές γενιές. Είναι κάτι άλλο αυτό. Είναι, είναι όμως όλα αυτά έχουν μια σχέση. Έχουν μια σχέση. Οι συγγραφικές γενιές πώς είναι, για πες μας. Κοίταξε, εμένα με τοποθετούν στη γενιά του, του 90. Το 90. Αυτό που απαντώ συχνά όταν με ρωτάνε είναι ότι υπάρχουν βασικά γενιές ανθρώπων. Και από εκεί βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ο συγγραφέας ανοίξει τη γενιά των ανθρώπων της εποχής. Αν θέλαμε να μιλήσουμε όμως για γενιές κοινωνιολογικά, όπως εγώ θα ήμουν υποχρεωμένος να κάνω, θα έλεγα πώς να ορίσω τη γενιά. Γενιά είναι, ας πούμε, μια ακολουθία ηλικιακών ομάδων, μια διαδοχή ηλικιακών ομάδων, που έχουν ένα ελάχιστο κοινό χαρακτηριστικό ή στο το ξεμύτισμά τους, δηλαδή όταν τελειώνουν εκεί το λύκειο, στις τελευταίες τάξεις του λυκείου προς το πανεπιστήμιο, στο ξεμύτισμα, το ξεμύτισμά τους σημαδεύεται από ορισμένα συμβάντα συγκλονιστικά. Αυτό που δίνουν, αυτά που δίνουν ταυτότητα σε μια γενιά. Αυτά τα συμβάντα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ιστορικά, ένας πόλεμος ή ένας εμφύλιος πόλεμος ή ένα συμβάν όπως η δικτατορία σε μένα. Μπορεί να είναι ένα οικονομικό γεγονός, μια χρεοκοπία μεγάλη οικονομική, γενιά του κραχ ή, ξέρω εγώ, γενιά της κρίσης που λέμε σήμερα, ή ένα πολιτιστικό συμβάν που λένε η γενιά του 60-60, ροκ επανάσταση, σεξουαλική επανάσταση, ή μπορεί να είναι ένα τεχνολογικό συμβάν, δηλαδή η γενιά του αυτοκινήτου, η γενιά του... του ίντερνετ. Του, ναι, του ίντερνετ τώρα εσύ, εσύ είσαι γενιά που, του PC, ας πούμε, του... Η επόμενη γενιά ακόμα περισσότερο. Και η επόμενη γενιά ακόμα περισσότερο, ναι. Είναι μια συζήτηση, βέβαια, ποτέ δεν τελειώνει με τις γενιές. Μάλιστα. Έχεις γράψει κιόλας το βιβλίο σου «Βαμπύρ και Κανίβαλοι», ασχολιώσουν με αυτή την... Ναι, δηλαδή βαμπύρ, ας πούμε, μπορεί να γίνει η δικιά μου γενιά, βαμπύρ και κανίβαλοι να γίνουν τα παιδιά μας, ας πούμε, ή τα εγγόνια μας. Καταλήφθηκα, Θανάση, όταν άρχιζε αυτή η δεκαετία, από ένα άγχος, μήπως, ας πούμε, τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας μια μέρα μας θεωρήσουν βαμπύρ. Εμάς τώρα, εμένα ειδικά τη γενιά μου που βγήκε στο προσκήνιο μια μεγάλη πολιτιστική. Ακούγεται γενικά αυτό, αλλά εγώ δεν πολύ συμφωνώ. Ναι, δεν είναι εύκολο να συμφωνήσει κανείς, γιατί οι γενιές συνδέονται πολύ μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ακριβώς οι ίδιες οι γενιές, είναι οι συνθήκες που τις διαμορφώνουν. Και δεν πιστεύω ότι είναι μόνο η συγκεκριμένη εποχή που ανέφερες, από τη στιγμή που τελειώνει το λύκειο. Έχει να κάνει από την πρώτη στιγμή πόσο μπορείς να θυμηθείς. Δηλαδή, θεωρώ ότι το γεγονός ότι εγώ η πρώτη μου αναμνήση είναι από τη Χούντα. Ότι θυμάμαι μικρό παιδάκι να έχει το Φίνικα ή τηλεόραση και να ρωτώ τι είναι το αυτό. Το θυμάσαι αυτό, είναι εκ των υστέρων. Όχι, το θυμάμαι και θυμάμαι που είχα ρωτήσει. Γεννήθηκε στο 71. Έχω μνήμες από πολύ μικρός. Έχω μνήμες, δηλαδή θυμάμαι την επόμενη μέρα του Πολυτεχνείου. Α πούμε, ήμασταν κλεισμένοι σπίτι, εγώ ήρθα να παίξω ως πραγματικά πυροβολισμοί. Και θυμάμαι λοιπόν για το Φίνικα ότι είχα ρωτήσει τον πατέρα μου τι είναι αυτό. Έβλεπα ένα ωραίο πουλί, ας πούμε, στην τηλεόραση και μου έλεγε το κακό πουλί. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο και διαμορφώνουν τον τρόπο που σκέφτεται κάθε γενιά, αλλά η γενιά βγαίνει από τις συνθήκες. Δεν είναι τόσο η γενιά που διαμορφώνει τις συνθήκες. Έτσι. Μάλιστα. Και εσείς τώρα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τη δικιά μου τη γενιά. Παγκοσμίως, ακόμα και στο Βορρά αρχίζει να εμφανίζεται αυτό. Ήταν χαρακτηριστικό του Νότου πάντα, αλλά είναι και στο Βορρά. Είστε, ας πούμε, η γενιά. Όχι εσύ, κυρίως. Έχουμε λίγο διαφορετική γενιά. Εσύ, ας πούμε, είσαι στο μέσο. Εσύ, Κατερίνα, είσαι στο μέσο διάστημα ανάμεσα στη γενιά του Generation X που είναι ο Θανάσης και στη γενιά της χιλιετίας, δηλαδή αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 85-87. Που ξεμητίζουν, ας πούμε, με τον καινούριο αιώνα, ας πούμε, τον 21ο αιώνα ξεμητίζουν. Τελειώνουν το σχολείο, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο ή μπαίνουν στην αγορά εργασία. Εγώ το 2000 τελείωσα το σχολείο, επομένως είμαι της νέας. Ναι, είσαι, ας πούμε, περισσότερο στη γενιά της χιλιετίας. Mm. Ναι, είστε μια γενιά που του αργά, όλα πιο αργά. Παγκοσμίως. Παλιά ήταν στο νότο της Ευρώπης σίγουρα. Αργά φεύγετε από την οικογένεια. Αργά τελειώνετε το πανεπιστήμιο. Αργά μπαίνετε στην αγορά εργασίας, αργά παντρεύεστε, αργά κάνετε παιδί. Νομίζω στην εποχή μου ήταν πιο έντονο από ό,τι στην γενιά της Κατερίνας αυτό. Πιο έντονο, ε. Δηλαδή τώρα, επειδή αυτό είναι όντως ένα φαινόμενο του Νότου, δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, εγώ το χαζίζω, τα πήγα στην Γαλλία, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον εξευρωπαϊσμό είχε αρχίσει να αλλάζει αυτό. Είχε αρχίσει να αλλάζει, αλλά και λόγω κρίσης. Η οικογένεια ξαναγίνεται καταφύγιο. Ναι, καλά, φυσικά. Να πω μια ιδιομορφία των συνομιλητών μου. Και ο Θανάσης Χειμωνάς, αυτός ο σπουδαίος νέος συγγραφέας, που του έχω ιδιαίτερη αδυναμία, θα πω γιατί ξεχωρίζει από άλλους της γενιάς του. Και η Κατερίνα, ζείτε ακόμα με τις οικογένειές σας. Είναι γεγονός ή όχι? Ναι, είναι. Βέβαια, μεταξύ μας και εγώ να είχα τη Λούλα, την Αναγνωστάκη, μάνα, πάμε να μαζί της. Αλλά με τη μάνα μου, πού να την αντέξω, δεν μπορώ να την παλέψω. Όχι, λέω όμως, στην περίπτωσή μου χτυπάει λίγο άσχημα. Ακούγαμε λίγο σαν τον Norman Bates την ψυχό, ας πούμε. Αλλά ναι. Αν είχα τη Λούλα και εγώ, θα καθόμουν με τη Λούλα, ας πούμε. Για τη μαμά μου αν είχες θα καθόσουν. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε μέσα μετά. 1991. Λανσάρεται στο ευρύ κοινό το email. Έμοιαζε με γράμμα, αλλά ήταν απίστευτα γρήγορο. 1995. Εμφανίζεται το πρώτο website γνωριμιών. Έμοιαζε με προξενιό, αλλά ήταν απίστευτα γρήγορο. 2006. Δημιουργείται το Twitter. Έμοιαζε με ρεπορτάζ, αλλά ήταν απίστευτα γρήγορο. 2012. Η ΣΥΤΑ φέρνει πρώτη στην Ελλάδα το VDSL Double Play. Μοιάζει με ίντερνετ, αλλά είναι απίστευτα γρήγορο. VDSL Double Play από τη ΣΥΤΑ. Ταχύτητες έως 50 Mbps download και έως 10 Mbps upload. Αποκτήστε το μέχρι 30 Απριλίου και απολαύστε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα σταθερά στην Ελλάδα για ένα χρόνο. Νέα γενιά Double Play μόνο από τη ΣΥΤΑ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε ακτίνα έως περίπου 1000 μέτρα από το αστικό κέντρο της περιοχής σας. Ακρίτας. 25η Μαρτίου. Διπλογιορτή για την Ελλάδα. Ευαγγελισμός και Ελληνισμός σε ένα βιβλίο για μικρά παιδιά. Μέσα σε 40 σελίδες με ζωντανή εικονογράφηση παρουσιάζεται η ιστορία του Ευαγγελισμού και η ηρωική επανάσταση του γένους μας με τρόπο ελκυστικό και παιχνιδιάρικο. Κάθε σελίδα και ένα παιχνίδι. Για να διαβάζουμε την ιστορία και να χαιρόμαστε. Θα το βρείτε στη στοά του βιβλίου Πεσμαζόγλου 5, 210-3247-678 και σε όλα τα ενημερωμένα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. 1821. Τραγούδια των επαναστατημένων Ελλήνων. Θέατρο Βάτμιντον. Δευτέρα, 26 Μαρτίου. Παναγιώτης Λάλεζας, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, Νίκος Μέρμιντας, Κώστας Μερετάκης και 300 χορευτές με παραδοσιακές στολές από όλη την Ελλάδα. Δευτέρα, 26 Μαρτίου. Θέατρο Βάτμιντον. Για να ακούσουμε τα τραγούδια που διαθέτουν τις αξίες που λείπουν σήμερα. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Public, Metropolis και Fortnet, ticketnet.gr, viva.gr, 210-88-40-600. Μπαίνοντας στα βιολογικά Κυριακίδης, μπαίνετε σε έναν ολόκληρο κόσμο γεμάτο υγεία. Γιατί στα βιολογικά Κυριακίδης θα βρείτε τεράστια ποικιλία πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Θα ανακαλύψετε παραδοσιακά προϊόντα μοναδικής ποιότητας από εξειδικευμένους Έλληνες παραγωγούς. Όμως οι προτάσεις υγιεινής διατροφής δεν σταματούν εδώ. Εγγυημένα και ασφαλή προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας για την ενδυνάμωση του οργανισμού. Αλλά και εξειδικευμένη και πλήρη γκάμα προϊόντων για ειδικές διατροφικές ανάγκες. Στα βιολογικά Κυριακίδης θα ανακαλύψετε κυριολεκτικά του κόσμου όλου τα υγιεινά. Βιολογικά Κυριακίδης, στη Λεωφόρο Αλίμου 15, στον Άλιμο. Ιατροπίδια.gr, η μεγάλη ιατρική κυκλοπαίδεια του ίντερνετ. Ιατροπίδια.gr. Βρες τι μπορεί να έχεις, μάθε τα πάντα για όλες τις παθήσεις, διάβασε το πώς θα προφυλαχτείς και βρες γιατρούς και φάρμακα. Ιατροπίδια.gr. Η υγεία στο ίντερνετ. Ιατροπίδια.gr. Η ώρα είναι 10 και 4. Flash 96. I will be in every pain, every kind of. Επιστρέψαμε και τι ακούμε, ακούμε... Θανάση Χειμωνά. Ναι, Snob. Ακούμε Snob, είναι το συγκρότημά μου μαζί με τον Δημήτρη του Σωτάκη. Και στο συγγραφέας. Ναι. Έχουμε βγάλει ένα CD που λέγεται Kings, Queens and TV Stars και αυτό το τραγούδι λέγεται TV Star. Άρα λοιπόν έχεις πολλές καριέρες μπροστά σου, ας πούμε. Ανοιχτός σε νέους στίβους. Ναι. Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα το βιβλίο του Θανάση σήμερα, το «Δεν την αγαπάω πια» από τις εκδόσεις Πατάκη, στο 2-10-61-96-100. Έχουμε και τρία άλμπουμ υψηλής ποιότητας, δωρεάν του Δήμου Νέας Σμύρνης, Χατσατουριάν, ο μέγας πολιτιστικός διευθυντής, για την Αρμενία. Αφιερωμένο στους Έλληνες της Αρμενίας, αλλά είναι φοβερές φωτογραφίες, άλμπουμ ωραία από την Αρμενία. Να μας λένε τι επιλέγουν λοιπόν, όσοι παίρνουν. Ωραία, δίνουμε πρώτο του Θανάση τρεις πρώτοι και οι τρεις επόμενοι θα πάρουν την Αρμενία. Α, τόσο γρήγορα. Ναι. Μπορεί όμως όλοι να περιμένουν στο τέλος για να πάρουν μόνο το, αυτό από την Αρμενία για να αποφύγουν το βιβλίο μου και να μην πάρει κανείς. Όχι, το δικό θα το πάρουν. Έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Μπλε Ώρα. Ναι. Το διάβασα και μου άρεσε πολύ. Ξέρεις ότι είχα γράψει εγώ το Blue Tree. Μαύρο καράβι, λευκό κοτσίφι, Blue Tree, μαύρο καράβι. Γράψει βιβλίο Blue Tree. Από μένα το πήρες. Όχι, με πριν από σένα δύο χρόνια. Είσαι πολύ έξυπνος και το έχεις σκεφτεί όταν το κάνεις. Το σημαίνω. Λοιπόν, Θανάση, λέγαμε για τις γενιές. Ξέρεις τι πρόσεξα από τα κείμενά σου στα νέα. Πόσο βαθιά έπιασες το θέμα των αγανακτισμένων. Όταν άλλοι συνάδελφοί σου που με απογοήτευσαν, του στήριξα τη γενιά του 80, του είδαν να λαϊκίζουν, να είναι ας πούμε του σειρμού. Δηλαδή μπήκαν και αυτοί στο σειρμό, ενώ ένας λογοτέχνης, μια μεγάλη κρίση, πρέπει να δει τα πράγματα διαφορετικά. Σκέψου πώς έγραψε ο Φιτζέραλντ για το μεγάλο κράχ, ή ο Τόμας Μαν, ή ο Κάφκα, ας πούμε, για τη μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου, ή ακόμα ο Μπρέχτ. Με ευνηδίασε αρνητικά ορισμένων συγγραφέων η παρουσία στα μέσα ενημέρωσης της γενιάς του 80, η βαθύτατη κοινοτοπία, ας πούμε, που έδειχνε μια πτωχευμένη συνείδηση πίσω από το λαϊκισμό, ας πούμε, της δεκάρας. Όχι όλων, ορισμένων. Με απογοήτευσε πάρα πολύ, τους οποίους τους στήριξα πολύ στο ξεκίνημά τους. Αντίθετα, εσείς είδες με βάθος αυτή την ιστορία. Για πες μας, λοιπόν. Κοίταξε, εγώ από την αρχή θεώρησα ότι το θέμα των αναπτυσμένων ήταν αρκετά πολύπλοκο. Θεωρούσα ότι είχε κάποια καλά στοιχεία, όπως τη μαζικότητα που έδειξε κάποιες στιγμές, και το γεγονός ότι δεν συνέβαιναν επεισόδια. Αλλά από ένα σημείο και πέρα είχα προβλέψει. Καταρχήν είχα δει ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένα αιτήματα, δηλαδή εκείνη εποχή κυκλοφορούσε στο ίντερνετ τα αντίστοιχα αιτήματα των Ιντινιάδων των Ισπανών, που ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτό και σχεδόν όλα τα αιτήματα με βρίσκανε σύμφωνο. Αντίθετα, στο κίνημα των αναπτυσμένων δεν υπήρξαν κάποια αιτήματα, οπότε ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση να εκφυλιστεί. Και φτάσαμε στο φαινόμενο να υπάρχει πάνω πλατεία με τους Καραϊσκάκηδες και την Ελλαδάρα και αυτά, και κάτω, πλατεία, ναι, και κάτω πλατεία που ήταν μια προσπάθεια από μίμηση του Μάη του 68, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Νομίζω όμως ήταν αρκετά εύκολο να το δεις ότι θα κατέληγε εκεί. Ναι. Εγώ από εδώ, η Κατερίνα, θυμάται στο στούντιο ότι κάλεσα τον κόσμο να πάει στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους. Ναι ή όχι, το θυμάσαι. Ναι, έτσι, ναι. Αλλά να έχει αυτό το χαρακτήρα που είπες. Έτσι, δηλαδή ναι, να στρέφεται εναντίον του status quo με συγκεκριμένα αιτήματα. Μα νομίζω τελικά στην πραγματικότητα. Η ιστορία των αγανακτισμένων ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Χαμένη θα μπορούσε να έχει βγει κάτι πολύ καλό και δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Απλώς ήταν μια έκρηξη. Δηλαδή στο τέλος κατέληξε να είναι, ας το πούμε έτσι, μια κραυγή, ένα αστρίνος για τον κόσμο που φεύγει, για τη φούσκα που χάθηκε. Ναι, ναι. Και όχι για το αυτό που πρέπει να έρθει. Αυτή ήταν η μεγάλη συντηρητικοποίηση, ας πούμε, των αγανακτισμένων. Είχα πάει λοιπόν στην αρχή πρωτού αρχίζουν να ρίχνουν. Α, έχεις πάει κι εσύ. Εμπάζει, είχα πάει. Μίλησες, μπράβο. Είχα πάει λοιπόν και καταρχήν πέφτω πάνω στους Καραϊσκάκηδες, τον Κολοκοτρώνη. Τι να σου πει τον Κολοκοτρώνη, κάτι του λέω, ρε Καραγκιός, του λέω, έλα εδώ. Όπως το λέω τώρα. Αυτή ήταν και λίγο ακροδεξή. Προφανώ, πολύ ακροδεξή. Ναι. Ναι. Δεν έχει σημασία όμως, του λέω, ρε, φοράς την αυτή του Κολοκοτρώνη την περικεφαλαία, ρε κακομοίρη μου, του λέω. Ο Κολοκοτρώνης να ξέρεις, ρε φίλε, του λέω. Για να δεις πως πάντα η Ελλάδα τα ίδια έχουμε, του λέω. Ξέρεις, ενώ ήταν και ρωσόφιλος ο άνθρωπος τώρα της Επανάστασης του 21 και λοιπά, έστειλε μια επιστολή στον Γκάνινγκ, τον πρωθυπουργό τότε της Βρετανίας, που του λέει υποκλινέστατος, υπόχρεος δούλος για να πάρουμε το δάνειο. Δηλαδή και ο Κολοκοτρώνης ο Κακομοίρης θα λέει δάνειο, ήθελε και ο Κολοκοτρώνης. Λίγη ιστορία αυτό, δεν αλλάζει, μια ζωή δάνειο. Ναι, οι άλλοι από κάτω τώρα, θα λες, μια και εγώ ανήκω στη γενιά, ας το πούμε, του 60-70, Ήταν μια απομίμηση, όπως είπες, κακή απομίμηση του Μάη. Και ο πατέρας σου θα του άρεσε η φράση του Μπρετών, που του λέει, γέρο Μπρετών, τι έχεις, σε βλέπω πολύ στενοχωρημένο. Λέει, τι έτσι λέει, που καταντήσαμε εμείς, λέει, οι αγανακτησιακοί, οι αμφισβητείες, οι ανατρεπτικοί τον κόσμο, έχουν βαρεθεί τα πάντα, λέει. Όλα έχουν αμφισβητηθεί, όλα έχουν ανατραπεί, δεν μπορώ πια να σκανδαλίσω κανένα. Δηλαδή, πώς η αγανάκτηση γίνεται σύμβαση και νέο κομφορμισμό. Μα συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπα πάνω και πέρα, δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Απλώς ήταν αυτό που είπες, ήθελε να διατηρηθεί το προηγούμενο στατουσκό τη φούσκα, α πούμε. Αυτή η φούσκα που δεν ήταν πια βιώσιμη. Βέβαια, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ με την Κατερίνα τα λέγαμε, αφήνει πίσω της αυτή η κατάσταση το σκάσιμο μιας φούσκας, μια ψυχολογία ερήμου. Όπου, ας πούμε, η αμοθίελα αλλάζει το σχήμα της ερήμου χωρίς να αλλάζει τίποτα. Να. Αυτό το χαρακτηριστικό, και στο βάθος αυτό το απόλυτο όχι, όχι, όχι, όχι, είναι μια μεγάλη κατάφαση στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Δεν αφήνει πραγματικά αποτελέσματα, άλλωστε το βλέπουμε. Μια και ακούγαμε και πριν ειδήσεις εδώ και είχαμε αγανακτήσει από αυτά που ακούγαμε τον Νίκο. Και τα νέα κόμματα που εμφανίστηκαν είναι αναπαραγωγές παλαιών καταστάσεων σε διάφορες μορφές. Οτιδήποτε εμφανίστηκε ως νέο, δηλαδή τι πολιτικά άφησε πίσω της αυτή η παρουσία στο Σύνταγμα, τέλος πάντων. Βλέπετε. Ναι, και αυτό μου κάνει εντύπωση, είχα γράψει και στα νέα. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος που είναι για χρόνια σε ένα συγκεκριμένο κόμμα είναι κακός. Και μόλις θα πάει σε ένα άλλο καινούριο κόμμα γίνεται καλός. Δηλαδή, πώς γίνεται, ο ίδιος άνθρωπος δεν είναι. Ειδικά όταν είναι εισηγητής μιας πολιτικής, για παράδειγμα, όπως η κυρία Κατσέλη. Ναι, ειδικά ή ο Καμένος, ή ξέρω εγώ, έκανε. Και η Δημοκρατία Αριστερά με απογοήτευσε, διότι ήθελα να έχει μια κρίσιμη μάζα ιδεών και ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Μεταρρυθμιστικής Αριστεράς, και ως τέτοια να είναι ελκτική, να έχει ένα κρίσιμο μέγεθος, γιατί πρέπει να συναντηθούμε στην συνίδρυση, ας το πούμε έτσι, ενός νέου πολιτικού αστερισμού, ενός νέου πολιτικού χώρου, και τελικά. Υπό την πίεση ανθρώπων του Σύρμου, μετατράπηκε σε σημαία ευκαιρίας για πολλούς από τους χειρότερους πολιτευτές που έχω δει στη ζωή μου, από το χώρο τον άλλο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν για το κίνημα των αγανακτισμένων. Αλλά είναι όλα, είναι εδώ, είναι με μεγάλη ανεργία, με τεράστια βάρη, με τα χρέη. Άλλο, εγώ, Θανάση, προγραμμάτιζα ότι θα σκάσει η φούσκα και λόγω της δημογραφικής γύρανσης, ας το πούμε έτσι. Το 2015. Το αργότερο μέχρι το 2015, στο βιβλίο μου Βαμπύρ και Κανίβαλη. Να. Όμως η κρίση επιτάχυνε τα πράγματα. Και ο κόσμος βέβαια περιμένει σήμερα, και από μένα και από σένα με διαφορετικούς τρόπους, να πούμε ποιο είναι το θεμελιώδες ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η νέα γενιά και η ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να είναι υπέρ κατά μνημονίων. Άλλωστε δεν έχει καμία σημασία πια αυτό. Έτσι δεν είναι. Γιατί η Ελλάδα έχει, ας το πούμε, έχει κάψει τα πλοία της επιστροφής, θα δώσει τη μάχη εντός της Ευρωζώνης. Προφανώς. Δεν έχει άλλα περιθώρια κλπ. Είτε είναι κανείς όμως υπέρ του ευρώ, υπέρ της δραχμής, να ήθελε να χρεοκοπήσουμε, δεν ήθελε να χρεοκοπήσουμε, δεξιός, αριστερός, κομμουνιστής, φασίστας, δεξιός, εθνικοπατριώτης, ό,τι και αν είναι. Το θεμελιώδες πρόβλημα της Ελλάδας, όπως το έχω αριθμητικοποιήσει, Θανάση, είναι ότι ένας, άκου Νίκο, ο Νίκος είναι εδώ αγαπημένος μας ηχολήπτης και σοφός. Σε αυτό το σταθμό με συνδέουν μόνο οι ηχολήπτες. Α, εμείς οι δημοσιογράφοι, όχι. Θα σας έχω συγκαθίσει. Ευχαριστούμε. Πάτε στο διάλογο. Ούτε να σας πω. Καλά. Τι να σας πω τώρα για άλλα που πήγα. Είχα πάει χθες σε ένα κανάλι. Πριν από μένα ήταν μια δημοσιογράφος η οποία, να βλέπεις τι γλύψη μου έκανε σε ένα υπουργό. Και πάω εγώ και με αντιμετώπιζε εμένα, σαν να είμαι εκπρόσωπος του πολιτικού θέματος. Τον υπουργό, τα έχει δει εδώ σε αυτό το στούντιο, τι έχουμε δει, Νίκο, Τι φούσκες έχουμε δει σε αυτό το στούντιο, Από εδώ μέσα περάσανε η φούσκα του χρηματιστηρίου που λέμε. Αχ, τέλος πάντων, μην μιλούμε τώρα. Άστα, περασμένα. Χαλάζει το κέφι μου. Λοιπόν, άκουσε να δεις ποιο είναι το θεμελιώδης λοιπόν ελληνικό ζήτημα, Νίκο. Ένας εργαζόμενος που παράγει άμεσα ή έμεσα κοινωνικό πλούτο, στηρίζει 5,5 άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι είτε εργαζόμενοι που δεν εργάζονται σε παραγωγικούς τομείς άμεσα ή έμεσα, είτε συνταξιούχοι, είτε άνεργοι, είτε αέργοι, είτε παιδιά. Δηλαδή, ένας μικρός αριθμός εργαζομένων παραγωγικών στηρίζει μια αντεστραμμένη πυραμίδα, έτσι, μια υπερδομή άλλων καταστάσεων. Δηλαδή, μια μικρή, στενή παραγωγική βάση στη χώρα αυτή στηρίζει από πάνω της μια υπερδομή, η οποία δεν είναι βιώσιμη, είναι φούσκα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Άρα λοιπόν η πρόκληση που έχουμε είναι αυτό τον ένα τον ήρωα που σηκώνει 5,5 Το σούπερ ήρωα είναι βέβαια στατιστικός μέσος άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Αυτό το σούπερ ήρωα να το κάνουμε πιο παραγωγικό, δηλαδή να παράγει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για να στηρίξει όλους εμάς τους υπόλοιπους που ζούμε, δεν ζούμε από την παραγωγή. Αν και εσύ, Θανάση, θα δούμε από πού θα ζεις την πορεία, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να βγάλει ένα βιβλίο το οποίο να, έχει και, να εξαχθεί, ας πούμε, να μεταφραστεί ήδη. Να μην και πότε. Ναι, έχω μεταφραστεί, αλλά εντάξει. Τα... Ποιο έχει μεταφραστεί από τα βιβλία σου? Ο Ραμόν και τα σπασμένα ελληνικά στα γαλλικά. Στα γαλλικά. Αλλά η ελληνική λογοτεχνία έξω δεν είναι. Η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία δεν ακούγεται πολύ, δεν πουλάει, ίσως επειδή οι ξένοι έχουν ταυτίσει την ελληνική λογοτεχνία με την αρχαία Ελλάδα. Οπότε δύσκολα θα σκεφτούν ότι υπάρχει ένα σύγχρονο. Είναι και η γλώσσα δύσκολα προωθείται. Η γλώσσα, ναι, και τα μέρη, τα τοπονίμια, όλα αυτά. Δηλαδή η σημερινή ελληνική πραγματικότητα δεν είναι πολύ οικία στον Ευρωπαίο, όπως είναι η Αγγλική, όπως είναι η Γαλλική. Όπως ήταν η δικιά μας το 60, ακόμα και λόγω της ιστορίας, λόγω του πολέμου, λόγω της αντίστασης. Λόγω του τώρα ποιητών. Με την κρίση μπορεί, βέβαια, δεν ξέρεις. Την Ελλάδα τους θεωρούν τους ποιητές, χώρα ποιητών, ας πούμε. Ο Καζαντζάκης για μια στιγμή έσπασε αυτό το. Ναι, και τους ποιητές, δηλαδή πέρα από τον Καβάφη, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος ποιητής διαβάζει στο εξωτερικό. Δεν διαβάζει. Παλιά υπήρχαν ανατολικές χώρες, διαβάζανε Ρίτσο, θέλανε, δεν θέλανε. Άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι το ελληνικό πρόβλημα. Τι εσείς, να κάνει, εσείς οι νεότεροι δηλαδή, να δείτε ποιο είναι η ουσία του ζητήματος. Εσείς οι νεότεροι θα πρέπει να στηρίξετε ένα μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, διότι έχει ανατραπεί η ισορροπία η δημογραφική. Και ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι εσείς οι νέοι να είστε πολύ πιο παραγωγικοί, να μπείτε στο επιχειρήν. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν συνθήκες δηλαδή, όμως. Θα δημιουργηθούν οι συνθήκες. Αυτό είναι όλο το στοίχημα της πολιτικής από εδώ και πέρα στην Ελλάδα. Δεν είναι να τσακωνόμαστε για πράγματα που δεν έχουν καμιά σημασία πια. Η φούσκα ήταν φούσκα, το ξέρουμε όλοι. Άλλος συμμετείχε πολύ, άλλος λίγο, αλλά έτσι δεν είναι. Εδώ είναι και η διαφθορά, εδώ μέσα είναι. Διότι δεν πέει το Σύνταγμα, αγαπητέ Θανάση, δηλαδή αγανακτισμένοι. Α, λέγανε κλέφτες, δηλαδή 300 που είναι μέσα, οι άλλοι έξω ήταν. Τώρα που διεκδικούν δηλαδή, όλα αυτά που βγήκαν στη φόρα, ότι δεν ήταν τίποτα μόνο 300. Δηλαδή, στο ΙΚΑ αυτοί που κλέβανε, ήξω εγώ. Είναι μια πραγματικότητα πολύ σύνθετη αυτή στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Έλληνας είναι και λίγο της μοδός. Δηλαδή ναι. Είναι μόδα να βρει τους 300 και πήγαινε ο κόσμος και έβριζε. Δηλαδή παίζει πολύ αυτό, πως κάποτε ήταν έχω μόδα η Μακεδονία, ας πούμε. Θα σας σοκάρω. Αλλά δεν πέρατε. Έχω μια φωτογραφία, ένας σατανάς μου την έστειλε, όπου στους αγανακτισμένους μέσα είναι από αυτούς τους διαπρεπείς που βγήκαν τώρα στη δημοσιότητα με τις κλεψίες. Έτσι. Καλά, είμαι σίγουρος. Είναι σύμπτωση σατανική, διότι ήταν σε ένα μπλοκ που ήταν ευδιάκριτο. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω. Βλέπω ότι στο δημοτικό του γιού μου κάτι έχει αλλάξει. Και αυτό είναι καλό για όλους μας. Με τον δικό μου κάνουμε παρέα μέχρι και πειράματα φυσικής. Μέσω ίντερνετ εννοώ. Με το νέο πρόγραμμα στο δημοτικό, στην τρίτη γυμνασίου θα πάρει και επιστοποίηση στα αγγλικά. Και στην πληροφορική. Και έτσι κερδίζουμε και οι δυο μας. Και αν τυχόν αργήσω στη δουλειά, μπορώ να πάρω το παιδί μου λίγο αργότερα. Στο νέο δημοτικό σχολείο γίνονται πολλά, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Με αναδιαμορφωμένο το βασικό κορμό μαθημάτων και διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, το πρόγραμμά του εμπλουτίζεται με πληροφορική, αγγλικά, φιλαναγνωσία και με επιπλέον ώρες πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 250.000 μαθητές από 12 θέσια σχολεία σε όλη τη χώρα παρακολουθούν ήδη το πρόγραμμά του. Και από το Σεπτέμβριο το έργο επεκτείνεται μέχρι και τα 10 θέσια. Γι' αυτό μάθετε περισσότερα στο www.minedu.gov.gr. Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αλλάζουμε παιδεία. Αλλάζουμε την Ελλάδα. Επιχειρησιακό πρόγραμμα, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Ατομική έκθεση ζωγραφικής του Πάνου Κόκαλη στην Γκαλερί Σκουφά. 20 Μαρτίου έως 17 Απριλίου, Σκουφά 4, Κολονάκι. Τηλέφωνο 210-3643-025. Ο Πάνος Κόκαλης στην Γκαλερί Σκουφά. Επειδή ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Χορηγός επικοινωνίας Flash 96. Flash 96. Η ώρα είναι 10:30. Σύντομη ενημέρωση από τον Flash 96 σε τίτλους ειδήσεων. Κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο λόγω της μαθητικής παρέλασης που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Κλειστή και η στάθμη του μετρό σε Ακρόπολη, Σύνταγμα και Ευαγγελισμό. Σε ίσχυ τα πρωτοφανή μέτρα της αστυνομίας για τις παρελάσεις 25 Μαρτίου. 7.000 αστυνομικοί ανάμεσά τους 40 δημιουργίες των ΜΑΤ πέριξης πλατεία Συντάγματος σήμερα και αύριο. Με 7 ή 8 κόμματα η Νέα Βουλή, χωρίς αυτοδύναμη κυβέρνηση, υψηλά ποσοστά διευκρίνηση της ψήφου και βελτίωση της εικόνας του ΠΑΣΟΚ, καταγράφουν 3 δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται σήμερα. 29 Απριλίου ή 6 Μαΐου, οι επικρατέστερες ημερομηνίες για να στηθούν οι κάλπες. Επίθεση του Γεράσιμου Γιακουμάτου με σοφλά στον Πάνο Καμένο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγόρησε τον κύριο Καμένο για συμμετοχή στο χρηματιστήριο και πως ο ίδιος, όπως είπε, έχασε χρήματα εξαιτίας του. Χαρακτήρισε τους ανεξάρτητους Έλληνες κομματίδιο. Προκαλεί ο τρόπος που εκφράστηκε για τον Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Υπάρχει πανικός στο επιτελείο της Συγκρού. Δείχνει ότι μας φοβούνται, απάντησε μέσω του σταθμού μας ο Γιάννης Μανώλης. Παράταση έως τις 4 Απριλίου έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στους κατόχους ομολόγων ξένου δικαίου που θέλουν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο PSI, καθώς και στα δάνεια των 10 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας και εξοργισμένων οπαδών της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλμάσρη της Αιγύπτου. Και ο καιρός έθριος και ζεστός σήμερα, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, 23 βαθμοί στην Αττική και την Πάτρα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Αληθινές ειδήσεις με την υπογραφή του Flash 96. Το δικό σου ραδιόφωνο. Λέει, με γεμάτες τσέπες, λέει Αντρουλάκη, εύκολα μιλάς. Πώς το λέει. Λοιπόν, εσύ τώρα έλα εδώ, θα κάνουμε ανταλλαγή περιουσίας. Θα σου δώσω εγώ τη δική μου, θα δώσω τη δική σου. Λοιπόν, θα ανταλλάξουμε τις καταθέσεις μας. Θα πάρεις τις δικές μου καταθέσεις, έλα μέσα στο σταθμό. Και εμένα μου τα λένε αυτά. Είσαι συγγραφείς που είστε βολεμένοι και έχετε λεφτά. Πού να ξέρει ο άλλος, πού να ξέρει τώρα για τους συγγραφείς, αν πούμε. Αν περιμένεις τα επόμενα χρόνια να ζήσεις από τη συγγραφή. Κανένας δεν ζει, κανένας. Έτσι πες το, γιατί ο κόσμος έχει μια, δεν ξέρει, ας πούμε. Όχι, κανένα. Και αυτοί που πουλάνε δεν πληρώνονται. Πια τι, οι εκδότες έχουν χρεοκοπήσει κατά κάποιο τρόπο. Εσύ βέβαια δεν είσαι χρεοκοπημένο εκδότη, αλλά τέλος πάντων. Μια και λέμε έτσι μελαγχολικά πράγματα. Ο κόσμος βέβαια έχει την αγωνία του. Γιατί μαζί με τους αγανακτισμένους ήταν και μια γενιά εκεί η οποία αισθάνονταν προδομένες προσδοκίες, έτσι δεν είναι? Οι προσδοκίες να έχουν προδοθεί, ας πούμε. Η ανεργία των νέων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα. Και των σαραντάριδων, κάποτε οι σαραντάριδες, όταν έγραφες εσύ το Βαμπύρ και Κανίβαλη, δεν υπήρχε για τους σαραντάριδες αυτό το πρόβλημα της ανεργίας που υπάρχει σήμερα? Στην Ελλάδα των νέων υπήρχε πάντα. Δηλαδή το ναι, των σαραντάριδων όμως ναι, όχι. Οι σαραντάριδες είχαν μπει στην αγορά εργασίας πια. Εντάξει, αλλά αρχίσαν τότε. Τότε είχαμε τα πρώτα συμπτώματα λόγω της κρίσης των χρηματιστηρίων του dot-com mania που χρεοκοπούσαν, ας πούμε, τεχνολογικές εταιρείες. Είχαμε ευνηδίως ανεργία ανθρώπων υψηλής γνώσης, 40-50 άριδων, τότε όταν έγραφα το βιβλίο για πρώτη φορά, δηλαδή το 2000, ας πούμε. Σήμερα έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, διότι Όλοι μπαίνουν στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δηλαδή πάνε, ας πούμε, στην κοινωνιολογία, στην θεατρολογία, στις πολιτικές επιστήμες. Όλη η Ελλάδα σπουδάζει, έτσι δεν είναι? Και είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν συνδέεται με την παραγωγή, με τις κοινωνικές. Δεν προβλέπεται, οι θέσεις δεν είναι αντίστοιχες. Δεν έχει κάποια σύνδεση, ας το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, ένας μορφωμένος κόσμος που μπορεί εύκολα να κάνει άλλα πράγματα, να μπει σε ένα επιχειρήν ή σε μια απασχόληση υψηλού επίπεδου τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν το θέμα που έχουμε από εδώ και πέρα στην Ελλάδα δεν είναι τη μνημόνια, τη μνημόνια. Έχουμε χρεοκοπήσει, αυτό το ξέρετε. Το θέμα είναι πως με ταχύρυθμο τρόπο θα μπούμε σε μια εθνική ανασυγκρότηση παραγωγική, ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, απασχόληση, που θα μας δώσει 500 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες, υψηλής προστέμενης αξίας, που θα ανεβάσει την παραγωγικότητα της χώρας, την ανταγωνιστικότητα. Δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα στο σημερινό κόσμο. Ποιος θα μας ταΐσει? Δεν μπορεί να μας ταΐσει, να πούμε. Μου λέει, μα η αγορά και έτσι. Εντάξει, αλλά εγώ πάω στις λαϊκές συνοικίες και κάνω πεζοδρόμιο στις λαϊκές συνοικίες. Ας πούμε τώρα, Θανάση, Ήλιον, ξέρω, Περιστέρι. Βλέπεις ένα μεγάλο κατάστημα στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας. Σου λέω, πόσο ενίκιο πληρώνεις? Μου λέει, 2.500. Έλα, Παναγία μου, 2.500 πώς θα βγεις, ρε? Έχει 10 τσιτάκια, να πούμε, 5 κομπινεζόν, ξέρω εγώ, 3 σουτιέν και 5 μαντήλια κινέζικα, και πώς θα ζήσει αυτό το πράγμα? Αυτό είναι στοιχείο μιας φούσκας. Αντίθετα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, όπως ερχόμαστε σήμερα το πρωί, είναι ευλογημένη η στιγμή. Ένα νεαρό κορίτσι μου πετάει 3 μπουζάκια, θα στα δώσω μετά κάτω, design. Και μου λέει, κύριε Ανδουλάκη, εγώ είμαι 22 χρονών. Άκου, 22 χρονών. Και κάνει design υπερμεταμοντέρνο. Νικόλ Μπράτσου, μου λέει, με λένε. Υπερμοντέρνο design. Και καλά, λέω, έχει βιοτεχνία? Και όχι, λέει. Εγώ κάνω το design και πάω στις βιοτεχνίες και μου τα φτιάχνουν. Ξαφνικά γεμίζει την αγορά με 22 χρονών παιδάκι. Δηλαδή, ήταν μια καινοτομία. Όταν στη χώρα αυτή, στα 10 που φοράμε πάνω μας, Θανάση, τα 7 είναι εισαγόμενα. Στα παπούτσια είναι 8. Και πιο παπούτσια, πρόσεξε. Και πιο πολλά, θα λέγα. Και πιο πολλά. Πάντως το 7 στατιστικά είναι βέβαιο. Στα παπούτσια είναι 8, φαντάζεσαι, στην Ελλάδα, 8 η Ελλάδα που θα έπρεπε να εξάγει υψηλής ποιότητας παπούτσι. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Για λέγε εσύ τώρα. Εγώ θέλω να πάμε και λίγο στα πολιτικά, διότι έχεις αφήσει λίγο το θέμα των γενεών, το αναλύσαμε αρκετά. Θέλω να πάμε και στα πολιτικά, διότι πλησιάζουν εκλογές. Το 2009 έχεις βγάλει, δεν ξέρω αν θυμάσαι, προφανώς θυμάσαι, το 2009 έχεις βγάλει το ΕΠρόεδρε. Το 2009, Θανάση, ήμουν ένας παρίας των εκλογών. Ήμουν ένας δυστυχισμένος. Με προπυλάκιζαν οι δικοί μου άνθρωποι, δηλαδή, και ακόμα και στις λαϊκές συνοικίες, διότι ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει όταν τα πράγματα πάνε καλά. Ο άλλος δεν θέλει. Ναι, πάντα, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Δεν θέλει. Οι προειδοποίησεις κινδύνου σε μισούν. Σου λέει, Κασάνδρα, λοιπά, φύγε από εδώ, υπονομεύεις. Κινδυνολογία κάνει. Είναι παράνομος, τέλειος. Βγήκα από το κάδρο, αλλά αυτή τη φορά θα παλέψω. Αυτή τη φορά θα παλέψω, γιατί θέλω ο κόσμος να μου δώσει δύναμη. Γιατί? Γιατί πρέπει αυτός ο ευρύτατος χώρος, ο προοδευτικός μεταξύ κουκουέ και δεξιάς, να αναμορφωθεί ριζικά. Εκεί θέλω να δουλέψω τα επόμενα χρόνια. Δούλεψα ό,τι έρχεται η κρίση, ως, ας το πούμε έτσι, καμπάνα συναγερμού ενώπιον της κρίσης. Πήγαν στο βρόντο, βέβαια, οι πιο πολλές προειδοποίησεις. Τι να κάνουμε? Αλλά τώρα θέλω να δουλέψω αυτή την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, στην επανίδρυσή του, σε μια νέα ιδρυτική πράξη στον ευρύτερο αυτό χώρο. Λοιπόν, αν τώρα αφήσεις τώρα το βιβλίο στο Βενιζέλο, τι θα έλεγες? Το ΕΠρόεδρε. Ναι, τότε μίλαγες, ήταν οι συμβουλές ενός ψηφοφοβικού στο Σχοινοβάτι. Στο Σχοινοβάτι. Που ήταν από Παπανδρέου τότε. Όχι, στο Παπανδρέου, γενικά στο πρόεδρο. Και για τον Βενιζέλο έχει αξία το ΕΠρόεδρε και για τον οποιοδήποτε πρόεδρο. Έτσι δεν είναι? Τώρα, και τη Νέα Δημοκρατία. Και τη Νέα Δημοκρατία και όλων των κομμάτων, το ΕΠρόεδρε. Έτσι, δηλαδή απευθύνεται στα πρόσωπα, τα ηγετικά πρόσωπα. Μπορώ να σου πω και σε άλλους κλάδους, και στην επιχειρηματικότητα και κάπως στον πνευματικό κόσμο ή στον ακαδημαϊκό χώρο. Αλλά δεν θα βάζω βέβαια εξώφυλλο Σχοινοβάτι το Βενιζέλο πάνω. Θα ήταν πάνω από την Άβυσσο, όπως έβαλα στο ΕΠρόεδρε. Στο Βενιζέλο ταιριάζει το βιβλίο που ζητούνται αλχημιστές το 2005. Για τους ηγέτες. Δηλαδή τώρα ο Βενιζέλος καλείται. Βενιζέλος, τέλος πάντων, ενώ ως διευθυντής ορχήστρας. Όχι, ο Βενιζέλος ήταν, είναι απλώς one man show, δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Καλείται να μετατρέψει το κάρβουνο σε πολύτιμο μέταλλο. Εμείς, Θανάση, είμαστε ποδοσφαιρικοί. Αυτή είναι μια ιδιότητα. Ολυμπιακή. Αυτή η ιδιότητά του σου με έχει καταπλήξει. Ολυμπιακό. Γιατί ο πατέρας σου αντιπροσώπευε, ας πούμε, μια βαθιά κριτική συνείδηση. Ένα βαθύτερο ειρωνικό βλέμμα. Πάντα, ας πούμε, έτσι ενηγματικός. Με συγκλώνιζε η περίπτωση του πατέρα που έδειχνε μια αριστερά με βάθος για τη μάνα σου το ίδιο. Μια αριστερά όπως τη θέλω εγώ. Αυτή ήταν η αριστερά που πάντα αγαπούσα. Αυτό που είναι η μάνα σου, ο πατέρας σου, αυτό που είσαι εσύ. Αυτό που είσαι εσύ από εντελώς άλλη κατεύθυνση. Και να δω ότι ο γιος του χειμωνά, πέρσι, σ' ό,τι έχω ιερό Θανάση, δεν πίστευα ποτέ ότι ο Θανάσης Χειμωνάς που έγραφε αθλητικά στα Νέα. Στα Νέα δεν έγραφε. Ναι, δύο χρόνια. Είναι ο γιος του Γιώργου. Κι όμως. Κοίταξε, αυτό το έχω κληρονομήσει από το θείο μου. Ο θείος μου, Μανώλης, ήταν γνωστά, έχει αγαπούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ξέρω, με τον Μανώλη, με το Μανώλη έχουμε βρεθεί στο γήπεδο μέσα, να ξέρεις. Χαρακτηριστικό. Και ο θείος μου παλιά ήταν ΠΑΟΚ, μετά ήταν ο παδός του Απόλλωνα της Αθήνας και με είχε πάει για πρώτη φορά στο γήπεδο το 1983 Απόλλωνας Παναχαϊκής. Οι αριστεροί ήταν απολωνιστές, ξέρεις. Από, δηλαδή, να μην είναι με τις ομάδες του ΠΟΚ, ας πούμε, πάντα διαλέγανε τις ομάδες. Μανώλης Αναγνωστάκης, διάβασε αυτό το αριστερόχι που βγήκε τώρα, πώς το λέμε. Ναι. Ωραία, ναι. Τον αγαπούσα τόσο πολύ τον Μανώλη. Μα δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τον αγαπούσα τον Μανώλη. Σε αυτή την αριστερά ανήκω εγώ. Αλήθεια, η αριστερά αυτή που όπως την αντιλαμβανόταν ο Θανάσης όταν ήταν μικρός και το αριστερό βλέμμα του Γιώργου Χειμωνά που είπε και ο Μίμης. Έτσι πως τη βλέπεις τώρα έχει κάποια σχέση με τη σημερινή αριστερά? Σε μεγάλο βαθμό όχι. Δηλαδή εγώ, όπως είπε και ο Μίμης, μεγάλωσα σε μια οικογένεια αριστερή. Και εντάξει, πάντα υπήρχαν δογματικοί, πάντα υπήρχαν κολλημένοι, κανείς το αμφισβητεί αυτό, αλλά στα μάτια μου ο αριστερός ήταν άνθρωπος προοδευτικός, με απόψεις, με ιδέες, με όραμα, με προτάσεις. Ένας άνθρωπος που θα στεκόταν κοντά στο λαϊκισμό, κοντά στον εθνικισμό, κοντά στον ρατσισμό. Και αυτό όσο περνάει ο καιρός το βλέπω πολύ λίγο πια στην ελληνική αριστερά του σήμερα. Μα σήμερα, Θανάση, υπάρχουν πολλοί συντηρητισμοί, πολλοί κονφορμισμοί. Νομίζω ότι... Υπάρχει αριστερός συντηρητισμός. Ναι, ναι, αυτό. Και αριστερός κονφορμισμός. Ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτό που ήταν παλιά ο αριστερός συντηρητισμός. Δηλαδή φλερτάρει πάρα πολύ με τον δεξιό συντηρητισμό πλέον. Έχουν κάτι το αριστερό-δεξιό. Αυτά που λέει ο Καμένος ή που λέει η Μαρή Λεπέν, μπορεί να τα ακούς, τα λένε και αριστεροί στην Ελλάδα. Όταν ακούς, δηλαδή, εγώ διάβασα χθες ένα γκάλο που έλεγε ότι 49% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει θετική άποψη για τον Πάνο Καμένο. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ χαρτισμό. Σοβαρά μιλάς. Από παλιά το ποσοστό θα ήταν 0,00. Αυτή είναι νομίζω το πιο ενδιαφέρον έφημα. Ναι, όμως είναι θλιβερό. Υπάρχει ένα φαινόμενο. Αυτό είναι εκφυλιστικά φαινόμενα. Διότι όταν η αριστερή ήταν δογματική όμως, πρόσεξε Θανάση. Αυτός ήταν δογματικός αλλά πήγαινε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είχε κόστος, αναλάβαινε ευθύνη. Δηλαδή την ευθύνη ενώπιον της ιστορίας. Αισθάνονται αυτή τη βαθύτερη δέσμευση ενώπιον της ιστορίας. Δεν είναι το ίδιο όπως είναι σήμερα, μπορεί ο καθένας, είναι του σειρμού, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι. Είναι μια σύμβαση πια το να είσαι αριστεροδεξιός. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Επιχείρηση λοιπόν με υποδήματα και θέλετε, λέτε, να επικοινωνείτε με συνεργάτες εκτός Αθηνών. Μάλιστα. Κλασική περίπτωση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το Περιστέρι, το καμάρι μας, η 18ρα μας. Πιάνει τα 80 για πλάκα, δηλαδή πήγαινε, έλα Θεσσαλονίκη, το έχει σε 14 ώρες άνετα. Θέλεις να στείλεις δείγμα σε πελάτη να το δει? Εντάξει, πέφτει λίγο η ταχύτητα, φυσική είναι, λογικό. Τώρα, έχεις πελάτες στο εξωτερικό? Sorry, Περιστέρι είναι, δεν είναι αποδημητικό. Εκεί περνάμε σε άλλη κατηγορία. Πούχου, Πελεκάνος. Πελεκάνος, που όμως τώρα δεν τον έχουμε γιατί είναι αποδημητικό. Κατάλαβες τώρα. Περιστεράκι λοιπόν. Να το τυλίξω. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να φτάσει μακριά η επικοινωνία της επιχείρησής σου. Ότε Business Double Play. Με απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις, αλλά και Connex at Work από 45 ευρώ και 50 λεπτά το μήνα, η επιχείρησή σου φτάνει εκεί που φτάνει η επικοινωνία της. Ότε Business Double Play. Από τον ΟΤΕ. Η τιμή περιλαμβάνει πάγιο απλής τηλεφωνικής σύνδεσης. Προϋπόθεση 12μηνη παραμονή στην υπηρεσία. Χρονιά τώρα το παλεύω και το ψάχνω. Τι είναι εκείνο που δεν έκανα σωστό? Και δεν θέλει το μικρό μου βαφτιστήρι να με δει ούτε καν ζωγραφίστο. Δεν με πάνε οι λαμπάδες, δεν με πάνε. Κάθε Πάσχα δεν του αρέσουν και τα σπάμε. Πέρσι έδωσα πολλά, προπέρσι λίγα. Μακρύ με το βαφτιστήρι μου δεν βρήκα. Δεν με πάνε οι λαμπάδες, δεν με πάνε. Μεγάλε, πολύ το μελετάς. Πάρε 10 ευρώ και έλα στα Τζάμπο να πάρεις λαμπάδα πρώτη φίρμα και ρέστα. Ναι, με πάνε οι λαμπάδες, ναι, με πάνε. Κι έτσι φέτος ο αγαπημένος θα με. Ο για το μικρό μου βαπτιστήρι. Ένας ήρωας που δεν χαλάει χατήρι. Τζάμπο πάμε για λαμπάδες, τζάμπο πάμε. Νέο τζάμπο στα Σπάτα, το μεγαλύτερο στην Αττική, στο εμπορικό κέντρο Smart Park, δίπλα στο εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen, με διαδρόμους αεροδιαδρόμους για άνετα ψώνια και δωρεάν τεράστιο πάρκινγκ. Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν Μίκη Θεοδωράκη, Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, 3η 27 Μαρτίου, θέατρο Badminton. 22 διακεκριμένοι ηθοποιοί ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη από το θέατρο. Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν Μίκη Θεοδωράκη, 3η 27 Μαρτίου, στο θέατρο Badminton. Η συναυλία στηρίζει το σπίτι του ηθοποιού. Εισιτήρια από 10 ευρώ, καταστήματα Public και Fortnet, viva.gr, ticketnet.gr, 210-8840-600. Flash 96. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο τη εκπομπή. Σας αφιέρωσα μια μπλουζιά αφρικάνικη. Ναι. Αλή Φαρκατουρέ και ο Ράι Γκούντερ, πώς λέγεται αυτός. Ράι Γκούντερ. Φοβερός. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο Πασόκ. Γιατί να πάμε πρώτα στο νερό. Ήταν η μέρα του νερού. Χθες, να πούμε, Παγκόσμια μέρα του νερού. Και λέω, πώς θα τιμήσω το νερό. Θα πιω μια ραγή κάπου. Και είδα ότι γινόταν μια έκθεση φωτογραφίας νερό. Με συγκίνησε αυτό, ξέρεις, το νερό, φωτογραφία. Είναι το κίνημα το φωτογραφικό, ταξιδευτές. Λοιπόν, όσοι σας βγάζει προς τα νότια Ηλιούπολη και λοιπά, θα πάτε στο Πεχλιβάνι, στο Ηλιοτρόπιο, στο εμπορικό κέντρο. Θα κατέβετε κάτω που έχει ωραίες δρακές, αύριο έχει και μπακαλιάρο το μεσημέρι. Θα δείτε μια εκπληκτική έκθεση φωτογραφίας με το νερό. Διάλεξα, Θανάση, ήδη δύο εξώφυλλα, δεν καταλαβαίνεις τι είναι νερό, δύο εξώφυλλα για μελλοντικά βιβλία μου από τις φωτογραφίες αυτές. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα των παιδιών, αλλά αυτή που διάλεξα είναι μια Σελένη Ζεριμαντονάκη, ή Στέφανος Μιζήθρας, ή Μαριλένα Μελιτσοπούλου, Γιώργος Μεντρινός, πολλοί. Είναι μια ομάδα με αρχηγό τον Τζεβά, τον Δημήτρη. Πεχλιβάνης λοιπόν στο Ηλιοτρόπιο, έκθεση του νερού. Ωραία, να πάμε στο Πασόκ. Γιατί λέγαμε πριν για το Βενιζέλο και τι θα έγραφες, έχει να φέρει κάτι καινούριο ο Βενιζέλος, θεωρείς? Κοιτάξτε, αυτό εκ του αποτελέσματος, εκ των υστέρων το ξέρεις, δεν είναι? Είναι ένα ανοιχτό στοίχημα. Θα πει κανείς, είναι δυνατόν ένα πρόσωπο σαν τον Βαγγέλη που είναι τόσα χρόνια στην πολιτική, αν και είναι νέος. Δηλαδή 10 χρόνια νεότερος από τον Κουβέλη, για να λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και 5 χρόνια νεότερος από μένα. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος όμως παρόλα αυτά που έχει περάσει από υπουργεία κλπ. Κοίταξε, ο Βαγγέλης ήταν ένας χαρισματικός νέος που μπήκε στην πολιτική ως ακαδημαϊκός συνταγματολόγος συνήγορος του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή με τη λειτουργία του συνήγορου. Δηλαδή να υποστηρίζει υποθέσεις και πολιτείες άλλων. Αυτό είναι ένα σύνδρομο. Το 89 νομίζω τότε. Τότε είχε εμφανιστεί το 89. Δηλαδή ήταν μια λειτουργία το να υποστηρίζω τις πολιτείες των άλλων. Τώρα θα κριθεί εάν θα ιδρύσει μια δική του πολιτεία. Δηλαδή μια νέα ιδρυτική πράξη. Αυτό που λέμε μια νέα πράξη στην κεντροαριστερά, στην ευρύτερη αριστερά, η οποία θα συναντηθεί και με άλλες δυνάμεις. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να συναντηθεί σήμερα κανείς με την Ελλάδα των παραγωγών, των γενετόμων, των δημιουργών. Δηλαδή θα μεταβληθεί η κοινωνική βάση του Πασόκ. Για να μπορέσω να κρατήσω, να στηρίξω τον συνταξιούχο ή να ξανακάνω το δημόσιο υπάλληλο να είναι υπερήφανο για τη δουλειά του, το λειτουργήμά του και για την αμοιβή του, πρέπει να βρω αυτόν τον ήρωα, τον ένα, τον παραγωγό, τον δημιουργό, τον καινοτόμο, ο οποίος θα παράγει προσθέμενη αξία για να μπορέσω να στηρίξω όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια μετατόπιση στην κοινωνική βάση του Πασόκ σε μια νέα κοινωνική συμμαχία των πιο δημιουργικών δυνάμεων της εργασίας και του πολιτισμού με το αυτοδημιούργητο, ανερχόμενο, καινοτομικό επιχειρήν. Είναι επομένως μια άλλη εξέλιξη που πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το χώρο. Και με νέα πρόσωπα, όπως έχεις πει. Θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν ένα καθιερωμένο πρόσωπο να το κάνει αυτό? Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ναι, πολλές φορές καθιερωμένα πρόσωπα διαβαίνουν την έρημο και κάνουν ένα μπακ που μας εκπλήσει. Το πιο χαρακτηριστικό βέβαια ακραίας μορφής κορυφαίο είναι ο Τσόρτσιλ, ο οποίος, Θανάση, ξεκίνησε ως χαρισματικός, ήταν υπουργός, έμπλεξε με την υπόθεση των Δαρδανελίων επιχείρηση κατά των Τούρκων Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον ξεφτέλησε ο Κεμάλ και ήταν ο Γκαντέμις, τον φτύνανε στην Αγγλία επί 30 χρόνια. Και όταν χρειάστηκε μετά ένα πρόσωπο να αναλάβει μετά, ας το πούμε έτσι, την πολιτική της συγκατάνευσης που κάνανε με το, του κατευνασμού που κάνανε με τον Χίτλερ, αναδύθηκε ο Τσόρτσιλ και έγινε ο ήρωας του πολέμου. Το ίδιο, πάρτε ας πούμε τον Γεώργιο Παπανδρέου. Δεν ξέρετε ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου έμπλεξε μετά Δεκεμβριάνα, έτσι μια τραγική στιγμή. Μετά είχε μια περιπέτεια, όχι πάντα θετική, μέχρι και βουλευτής του Παπάγου βγήκε. Και μετά έγινε ο γέρος της Δημοκρατίας. Έγινε ο γέρος της Δημοκρατίας, δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν η σκληρή οχταετία της δεξιάς. Μην ξεχνάς ότι τον επέλεξε το παλάτι, αλλά συγκρούστηκε με το παλάτι στην πορεία με τη Φρυδερική. Είπε, ποια είναι αυτή η πουτάνα που κυβερνά την Ελλάδα. Δεν της είπε. Ο Καραμαλής, ο ίδιος. Και ήρθε μετά τη μεταπολίτευση ένας που συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό, τέλος πάντων, στον εξυγχρονισμό της Ελλάδας, με ένα αυταρχισμό βεβαίως, αλλά συνέβαλε. Πάντα λοιπόν οι καθιερωμένα πρόσωπα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να ανατρέψουν τους εαυτούς τους και τα πράγματα. Αλλά αυτό χρειάζεται ότι πρέπει να στηριχθεί περισσότερο σε νέα πρόσωπα, ικανά, άξια, που φέρουν κάτι καινούριο, αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα. Από την αγορά εργασίας και με νέα αφήγηση. Κομματικού σωλήνες. Έτσι. Όχι παιδιά του σωλήνα. Με νέα αφήγηση, με νέα πρακτική και πρέπει επιτέλους να ενεργοποιηθούν στην πολιτική νέες δυνάμεις. Όχι, ας το πούμε έτσι, αυτοί που ανανέωσε που πάρει σήμερα στα κόμματα, δηλαδή ο Χ βάζει τη γραμματέα του ή ο Ψ. Ο προϊστάμενος βάζει τον υφιστάμενό του και πραγματικά στην ουσία είναι τα ίδια πρόσωπα παντού. Πρόεδρος νεολαίας, ξέρω, του κόμματος. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή πρέπει να ανατραπεί αυτό το status quo με την είσοδο νέων δυνάμεων στην πολιτική. Διότι αυτό το μείγμα είναι που θα κάνει αυτή την αλχημιστική μετατροπή. Και ξεκινήσαμε να λέμε πριν με το ποδόσφαιρο και έλεγα η έκπληξή μου ότι ο Θανάση ξέρει ποδόσφαιρο, είναι και Ολυμπιακάρα, ας πούμε. Όσο σταμάτησε ο Αλέξ, άλλο. Ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν. Και ο Μανώλης, ο Αναγνωστάκης, να το ξανατονίσουμε. Ο Μανώλης, ο Αναγνωστάκης αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Όπως και. Γράψει και το κείμενο για τον Άγιαξ παλιά, το μεγάλο Άγιαξ του Κρόιφ. Βέβαια. Α, είχε γράψει για τον Άγιαξ. Ναι, ναι, βέβαια. Πώς το ξέρεις αυτό, για τον Άγιαξ. Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι. Είχα κάνει και εγώ γιατί έχω γράψει για το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Διαφορά Βραζιλία-Άγιαξ στη θεωρία των παιχνίων. Είχα δουλέψει μαθηματικά τον Άγιαξ. Εγώ, ο Μανώλης ποιητικά, δεν το είχα ξεχάσει. Ο θείος μου λάτρευε τον Άγιαξ. Τον Άγιαξ, ήταν το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, η ολοκάλυψη. Όλοι όλα. Φοβερό παιχνίδι αυτό. Μάλιστα, λοιπόν. Ή είμαστε τώρα στο σημείο, αν λέμε για το Πασόκ, το οποίο λέω πρέπει να μεταβληθεί ριζικά. Mm-hmm. Όπου η ομάδα χάνει 3-1 και ο ηγέτης προπονητής πρέπει να μπει στο ημίχρονο και να τους πει μάγκες, χάνουμε. Αλλά μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Και αυτή, ας το πούμε έτσι, η πίστη να είναι μεταδοτική και να φέρει μια ανατροπή θετική στα πράγματα. Σε αυτό είμαστε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ξεβολευτούν οι νέοι δημιουργοί άνθρωποι. Να ρισκάρουν. Θέλει και ένα ρίσκο εδώ πέρα. Ειδικά αυτοί που έχουν να πούν κάτι καινούριο όπως ο Θανάσης. Εγώ σε προκαλώ στον αέρα. Δεν νομίζεις τώρα εσύ με τη ρίζα που έχεις, με την κουλτούρα, με την παιδεία που έχεις, με τα ανατρεπτικά σου κείμενα, ότι μπορείς να φέρεις ένα φιλί της ζωής σε ένα γερασμένο πολιτικό σύστημα? Δεν είναι καιρός και εσύ να δοκιμάσεις μια συμμετοχή και σε ένα άλλο στίβο, ο Θανάση? Γράψες, ξανάγραψες στο Facebook, είσαι θαυμάστρια και λοιπά. Μεταξύ αυτών η Κατερίνα είναι πιο φανατική. Όχι, θα ήθελα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα άνθρωποι σαν να στρατευτούν στην πολιτική. Θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι κάτι που το ψάχνω εδώ και ένα διάστημα. Είχα κατέβει και στις δημοτικές εκλογές με τον Γιώργο Αρμυρά. Με τον Γιώργο Αρμυρά. Ναι. Ωραία. Θέλω πολύ. Είναι κάτι που πάντα με ενδιαφέρει. Πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι φέρνοντας μαζί τους αυτή τη φρεσκάδα. Αυτό είναι η ανατροπή. Αρκεί, ακούστε, Ανάση, ακόμα μπορεί να είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Δηλαδή, είναι η πεταλούδα, ας πούμε, που λέμε. Μια μικρή αλλαγή στις αρχικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλα αποτελέσματα με την είσοδο νέων ανθρώπων. Εγώ σε ευνηδιάζω αυτή τη στιγμή. Σε προσκαλώ και σε προκαλώ να συμμετέχεις και στον εκλογικό αγώνα. Να μια θετική. Να είσαι υποψήφιος. Και, και θα καλέσω και τον κόσμο να μην τι να ψηφίζει βαρόνους. Τα ίδια και τα ίδια, που σημαίνει πελατειακά δίκτυα, να στηρίξει νέα πρόσωπα σε όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς και σε όλα τα κόμματα. Με το Πασόκ, δηλαδή. Με το Πασόκ. Το Πασόκ ως, ας το πούμε έτσι, μια κρίσιμη μάζα για μια νέα κεντροαριστερά, μια νέα ευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική αριστερά. Όχι Πασόκ για το Πασόκ, αλλά για μια υπέρβαση. Για μια υπέρβαση, για μια ανατροπή. Ομολογώ πως. Λοιπόν, σε προκαλώ, δώσε το χέρι σου. Εδώ στον αέρα. Δίνουμε τα χέρια στον αέρα, εδώ, τον ευνηδίασα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ εξέλιξη. Νομίζω ότι μας κάνει όλους χαρούμενους. Ομολογώ πως δεν το περίμενα. Είναι σε κάτι αμερικάνικα έργα που ζητάει την καλή του να τον παντρευτεί και αυτά. Ο Μπένι τα ξέρει όλα αυτά ή τον απατάμε αυτή τη στιγμή. Τον απατάμε. Του χρειάζεται αυτή η προδοσία νέων δυνάμεων. Δηλαδή πρέπει, ας το πούμε έτσι, να σπάσουμε, να δημιουργήσουμε ένα ρήγμα στα καθιερωμένα κόμματα. Τον ευνηδιάζει θετικά, νομίζω. Ναι, δημιουργικά ρήγματα στα καθιερωμένα κόμματα. Το περίμενα. Λοιπόν, και με αυτή την πολύ ωραία είδηση, με αυτή την πολύ ωραία κατάληξη, νομίζω πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση για τα βιβλία, για να κλείσουμε σιγά σιγά την εφαρμογή. Θανάση Χειμωνά, συγγενούμε, διότι είναι, ας το πούμε έτσι, ό,τι πιο σημαντικό γνωρίσει σε αυτή τη μαχόμενη πνευματική αριστερά. Γιώργο Χειμωνά, Λούλα Αναγνωστάκη, Μανώλη Αναγνωστάκη. Αχ, αυτός ο ψηλός πόσο τον αγαπούσα. Που ήταν κριτικός, αλλά ήταν Θεσσαλονικιός. Ήταν και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Λοιπόν, πόσα βιβλία θα δώσετε σήμερα, τρία του Θανάση, οι τρεις πρώτοι. Και τρεις Αρμενία, ρε, Αρμένιδες. Λοιπόν. Αρμενία, Μικρασία, όλοι μέσα μαζί. Λιβανού, Νέα Σμύρνη. Λιβανού Τζένι, Ζάρα Γιώτη και Βλεπάκη Γεωργία, οι τρεις πρώτοι θα πάρουν το βιβλίο του γυναίκες, Θανάση. Γυναίκες, οι τρεις. Μο Θανάσης. Λογικό. Λογικό. Λοιπόν, από Ακαδημία 65 το παραλαμβάνω, από τις εκδόσεις Πατάκη και Ραπτόπουλος Κώστας, Καλατζόπουλος Χάρης και Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, ορίστε και τρεις άντρες θα πάρουν. Αρμενία. Πού το παραλαμβάνουν αυτό? Αυτό που εδώ αναγκαστικά. Από τον Φλάς, Κηφισίας 64 στο Μαρούσι. Λοιπόν, πολύ ωραία κατάληξη είχε η σημερινή εκπομπή, νομίζω, με αυτή την πρόταση που έκανε στον αέρα στον Θανάση. Και η πρόταση αυτή απευθύνεται σε νέες δυνάμεις παντού που θέλουν να βγουν από το mainstream, που λέμε, τα καθιερωμένα, για να προκαλέσουν μια δημιουργική ανατροπή στους σχηματισμούς. Στους πολιτικούς. Λοιπόν, την επόμενη Κυριακή, αν δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμα εκλογές, θα είμαστε ξανά εδώ με τον Μιμή Ανδρουλάκη, εμείς Ανδρουλάκης, Κατερίνα Παναγοπούλου. Καλημέρα σε όλους.